أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العلي العظيم هندغ آياتنا شمه واستلاواتك دا سورة الأنعام دا نون سم آيات سخشروه پر څلور وشتم آیات باندې بحث کړو. دا آیاتونه چې دي د واره لومړۍ برخه تر دغه ظالمونه پورې چې یوویشتم آیات دی د قل ایوسي ورونهسه تر یوویشتمه دا ګرده چې دي د دې ربط ته ماقبل سره دا دی په ماقبل کې که چیرې ستاسې په یاد د سورت په سر کې د الله تعالی د وحدانیت دلایل واره نقش شول بیا هغه آیاتونه یو دوه درې نمبر آیاتونه و د دې صورت بیا د پاره د اثبات د رسالت چې د پیغمبر رسالت ثابت کړي هغه اووم شپږم آیات هلته ویلي وه چې نبي علیه الصلات وسلام په باره کې چې دی به ویل ول که ته رښتیا نبي وغ نو خو د قرآن کریم د پیغمبره په کاغذه کې تا ته درکول سوی وای دا ولې ته دغسې د یاد وایه چې ما ته دا نازل شو خو دا د پر رسالت سوال و دا بل سوال دا رسالت بیا نه مانی برای ولولی ملک نه رالیږي چې خدای ته رالیږي یا ستا سره ملک در سره شهید جادا کوي چې دین نه بده خدای د رسالت په باره کې هم اثبات د رسالت هم الته سوی بیا تر هغه وروسته په دامه بینس کې بیرته بیا د اثبات توحید د لایل د پرون په سبب کې موږ وویل په دامه بینس کې به مو هغه د تیرو موته خبره هم کول چې دغه چم چې څوکي بربادیږي هغه هلاکیږي الله عذاب پر نازلی نو زما د خبرې مطلب دا دی چې د توحید اثبات هم جلا کاوه علی احد آیاتونه وه او د رسالت اثبات هم جلا کاوه جلا آیاتونه وه یعنی هر یو په جلا جلا آیاتو ثابت کړي وو د نن په دغه سبق کې د قل څخه ورونه زه تر اوغه ظالمونه پورې چې راځي چې یوویشتم آیاتې دلته الله تعالی مخلوط به یعنی توحید و رسالت پر لګړي نور نه ولا د مضمون نسته په کښې کې یعنی خلص د خبرې یې ده په تېر سبق کې چې وو چې دا تېر سوي دي د سورت ته سره توحید د الله یعنی د الله یووالی جلا ثابت سوی و رسالت د پیغمبر جلا ثابت سوی نن یې سره پیچي دواړه پر ملګري کوي دغه عربت یې د ماقبل سره هغه بېرته دواړه سره جوړه کوي مگر د دغه آیاتو د پاره یو شیان نزول هم دی هغه شیان نزول چې دی هغه دوه واقعي دي یو واقعه چې د شان نزول د پار کلبی رحمه الله نقل کړی د وای د مکه قریش چې ودا د نبی علی السلام و مجلس تراله نو یو خبره چې سوال کاوه د فرسالت باره ورته ول پر خدای په داګر د انسانانو کې بل ودرې دی چې را واسطه ولې نو رسول خو به د پلانی سردار زوی و یا به د پلانی ملک زوی و چې پر خلکو ته ولا لري نو نو دا چې د خلق مثلا د خلق وایي ستا په خوله خلق ډوډۍ نه میده کوي ته دغه رقم یکیم دلته لوی سوی اګر سراج لقب یکیم دی چې یکیم یې ابوطالب هغه د ابوطالب یکیم نه دی نو چې رسول کړي په دا دغونو انسانانو کې دا دغونه ستانه ستانه خلق دا قومو کې چې څوک ځان ته څه وایي نو ستانه یې بولي دا دغونه ستانه خلق د ملکانو زامن د دغه سردارانو زامن خو دغه به رسول کېدی نو ته رسول شوې دغه سوال یې یو کاوه برای دام صورت ویل برای الخیر اگه ایل الت و دوری ویسته که یا مسکین یا یا خان یا یا سردار یا یا نه برای داغ اهل کتاب خو پا ارس خبر دی دا دا مکی مشرکانو دا یهود و نصارا پا خوام تعلیم یابتا بدل دی پر جماغ او و تسلط حاصل کردی و جماغ غلام و لکنون چه دا گرد مسلمانانو مغز غلام دی چه در ایشی کرده و اگه در دا بالا دی خاما خاما انا شرس رای دی ملوم دار و شعرم دی دو غف زین کم دا غو چه که یهود در ما و شعر دی که نصارا و تر ما و شعر دی نو دا یهود و نصارا اهل کتاب و خودی تا تورات و انجل نازل سوی د مکه مشرکان خو به کتاب ورنه خو مشرکان خو شرک کاوه د جهالت د یو پور په معنا ولاړ نو دی چې به اره خبره گای کوله برای بل اهل کتاب لا دغه رقم وای نو نبی علی السلام چې برای بل مش خو لاړو د اهل کتاب د دې د ملایانو څن پښتنه وکړه چې دغه نبی ذکر بستیس په تورات په انجیل کې نه راغلی او غو یو ولا کوي چې راغلی ګردم ونی دې نه د منل ستاده پاره د یهودو د نصاره او یو عالم لا شاهد نه دور کړي چې تر رسول نو دوی خبرې در رسالت په باره کې وکړل یو کوم خبره شو چې پر خدای بل ودرې د کې راولې شو یکی مې ابو طالب نه به کې د خلکو د پاره دا غ باندې وسه خدای کلام نه زیږی دا یا بل دا د په تاسو موږ معلومات وکړي چیرې ولاړو د اهل کتابو سم پښتنې وکړلې او غو ستا په باره کې معلومات نه درلودي برل د محمد یا د احمد په نامه نه په تورات کې ذکر سره نه په انجیل کې نو ته د کومې خوا دا وکړې چې زه رسول د یوې ډلې سوال غوښتنه دغه چې نبی علی السلام ته حاضر سول بل ډاله چې بیا نبی علیه السلام ته راله دوهمه ډله چې دوهمه پیښه ده هغه بیا ابن جریر د ابن عباس څخه روایت کړې ده هغه وایي چې دا بعضي کفار د قریش و نبی علیه السلام وسلام ته راله برای ورته وویل ستا دې په خدای قسم که ته په دغه باندې خبر یې چې د الله سره شریکان شته نه کېږې خبرې ته سر نیول دی چې خدای پاک شریک نه لري خدای پاک شریک نه لري ستا دې په خدای قسم که ته په خبر یې چې لري دغه بد پر خدای نه دی ګران دغه پلانۍ قبر پر خدای نه دی ګران نو چې زه سجده ورته کوم خو پر هکه مې لا ورته جوړېدلې تم په زړه کې په پوهېږې چې خدای شریکان لري ګوره نبی علیه السلام چې قسم ورکړي چې تو خدای که ته په خبره چې خدای شریکان لري دغه دې پیښې چې بیا نبی علیه السلام باره ورته وویل باره ویل ولا بلکه یا په نفس الامر په واقع کې خدای شریک لري ولاکه یا زه په خبرې یم چې لري زه موږ په خبرو چې تاسو کوي په خبره کې داسې پوهېږي لکه موږ ته چې څوک وایي پلانۍ خبر داسې نه ده ته نه یې په خبر ځم ولاکه یا دغه سې سوي ولاکه یا زه په خبر یم نو نبی علیه السلام ویل ولاکه یا الله شریک لري ولاکه یا زه په چا خبر یم په د خدای په شریک زه نه زما په علم کې سته نه په نفس الامر په واقع کې سته دا جواب ورله ورکړي دغه آیاتونه باره نازل شوه په دغه آیاتو کې د جدوار خبرو جواب الله پاک ورله ورکړي پوښتنه د نبی علیه السلام څخه وکړه داسې ورته وایي ترجمه ته متوجه سي قلت ورته وایي د خدای تر هغه چې دواړي دلیا دي پښتنه درڅ کوي تور تو وای اي محمد نبي عليه السلام ته خطاب ورته اي شيء کوم شيء اکبر لوی دي شهادتا په شاهدي ورکول کې په دنیا کې کوم شيء د شاهدي د پاره ډیر غټ دي چې درته بالا غټ شاهد نه جوړیږي زی وایست نو خو چې ارڅ فکر وي تر الله بل غټ شاهد سته نو ته ماته وازه ولاړم په یهودو نصارا و کې م پوښتنه وکړو هغو شاهدي نه ده را کړې ستا په رسالت ورنسته خو الله ګواهي ورکړي نو چې الله ګواهي ورکړي د یهودي څه ضرورت یې په دې کې د نصراني څه ضرورت یې زمېړې چې ته به هغو ستا په رسالت شاهدي نه ده ورکړې قلت ورته وایي ورته ای شی کوم شی اکبر و لوی دي شهادتا از روی شاهدي ورکول نو دا پوښتنه چې وکړې دوی خو سرونه زړی جواب نه درکوي قل تور تو ارتا الله و الله پاک پر طول موجودات که تر الله غر شاهد نست الله لوی دی پا شاهدی که نو الله سره کم دی چه الله در گرد و غر دی پا شاهدی که شهید بینی و بینکم شهید دغه الله شهید شهیدی ورکوون کی دی فرسالت سره زما بیني په مابینس کې زما او بین کوم په مابینس کې ساس زما روسي په مابینس کې شهید الله دی الله گواهی ورکی چې زه رسولم کته والا نور علی د چا دروازه ور وټکول خو الله چې کوم معجزه و نبی علی سلام تر کړی چې دغه معجزه د شهادت لپاره الله ورکړي چې الله زه گواهم چې دا رسول دی دغه معجزه سپورمې پر اسمان جادوګری ځای کوي سره جلا کوي سي پیغمبر علیہ السلام سره جلا کړ پر هغه سره بیره بدیور یار غټ جادو کرد هغه چې د الله شاهدی هغه دی پر جادو توانی خو الله در ټولو غټ شاهد دی نو ورته وایي چې الله معنا دا دی په جواب کې دی خو ژغ نه کوي چې واسوک دی په شاهدی کې غټ اچھا دی نو وایي چې یاد کړه برابر الله غټ شاهدی هغه نو چې شاهد دی شاهدی ورته کینه کې شهید نو شاهدی ورکوونکی دی الله پاک بین په مابینس کې زما او بین کوم په منس کې ستاسو دا فیصله الله کې دا د یهودو په ملایانو د نصارو په ملایانو نه کیږي سورتوای چې اوحیه وحی نازل کړی سوی دی الیه و ماته دا چا هاذا القران و ذا القران دا قران ماته وحی سوی دی معنا راته نازل کړی سوی دی د الله طرف او اوحیه وحی کړی سوی دی معنا نازل کړی سوی دی الیه و ماته هاذا القران و ذا القران دا کوم کار د پاره پیدا شته لئنذر چې زه و بیروم کوم تیسې به په دغه قران چې په دغه زه تیسې و بیروم هغه عذابونه د الله درته بیان کوم چې دغه دغه په قران کې لیکلي و من بلغ ومن او هرغه څوک په وبيرون بلغه چې د قران ور ورسیش دا د نبی علی السلام انذار وکي وسم چاله ول قران مرسته نه را ورسېدی چې ارڅه پکښ کې لیکلي خو پیغمبر د الله د طرفه را وړي وکي وی بیرو تاسې چې حاضر یاست د دغه د پاره قران را کول سوي دي چې تاسې حاضر نن په وبيرو او هغه څوک چې د قران بیا ورسېږي کې انسان دی کې پیری دی د ګردو د پاره د انذار دی دا یوازې د لس ورځو د پاره نه دی دا د میاشتې د پاره نه دی د کال د پاره نه دی نه یوازې د عرب د پاره دی نه د عجم نه یوازې د انسان د پاره نه یوازې د پیری و من بلغ د من عام دی چې تاسې رسېږي په هغه کې اغه سره تاسو انذار وکم بیروم دا الله دا عذاب وځه دا دغه د پاره نازل شوی دی پس یو الله پاک ورته وایي ستدي شورت و انکم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى اغه بلی خبرته وس خبره را له چې دا الله په باره کې ویل بره تو خدای کته په خبره چې الله پاک شریکان لري نو الله پاک نبی علیه السلام ته دسی ورته انکم آیات لا تشهدون شهيد اذا كوي برجا خبر چا ان بشك مع الله اذا الله سر الا الهه اخرى نور اله الهه استنور ضيان است لك مش دات استفهام انكاري وي استفهام انكاري دا دي چوسړي ناواړه کاري کړي بل برتي ته خدای پر دي دغه کار دم کړي معنا دا خدای کړو نو دا د کولو دل تم د غره کمال او است د شورت چې د خدای پر دي الله سره شریکان درو زی مور دا څه بل وس ماته وي چې تا په علم کې تو خدای کسته زخه نه پیژنه من په واقع کې سمګر تا ته زاري نه شته چې مخزونه قدر کورا دي چې دا کار کوي انکم د دغه ځای ګور استفهام انکاري دي استفهام انکاري دا دي چې ظاهر خبره د پښتني پر کمی مګر په معنا کې اچاته ملامت کی متوجه کړي د کسړي چې چاته وي چې تو خدای دا کار دی کړی اوه دا کار د کړو دی سړي چې پښتنه کې مګر پښتنه نه ده رات پر کوي نن دا غره کم چې انکم آیات هاس لا تشهدون تس شای دی ور کوي ان چې به شک مع الله اذا الله سره الهه تن خدایان سره معبودان سره اخرى نور دا خبره کوي قل دا ابسي ورتوا لا اشهد ورتازوخ شاهده دا سي ولا كوار كبش دا لا سر خدايا است تست اريانم چې ستاد په د سر په کوپړې کې مغزه دي که خټي ش نو قل تو ورتوا چې لا اشهد زوخ شاهده نور نور کوم د چش د نور خدایانو چې د خدای سر استه نو څنګه بل پسي ورتوا قل دې سي ورتوا ورتا انما ند بلکې دارن هو دغه الله چې دی الوه دغه معبود دی واحد یو دی زه دغه شی جوړ کوم استا پر کوم ولا کا ورکم چې خدای سره خدای است و انني بریء مما تشرکون و انني او به شک زه بریء زه به زار مما دغه کار څخه دغه خبر څخه دغه شیان څخه تشرکون چې تاسو شریک وي د الله سره چې د خدای سره ما سیاوا نو شانت د الله سره شریکه دغه ګورد څه زه به زار و تا ته امر لیک په تحیر او په تعجب کې چې ستا مغز سونه کمزوري دي چې د الله سره شریک درایې زه خې نور کوم دا شی دي زه د توحید شی دي کوم دا خبره کې سونه تکرار لا اشهد شی دي نور کوم ستې د چا د مشرکانو چاته چې د الله تعالی سره شریکان درې د غول کتی چې کوی زغ نه کوم نو بل څه کوم دا غش پاتې جم یا انما هو الوه واحد وحدانیت شی دي ورکو او بل هغه تا چې د خدای سره شرکان کوي چې په هغه باره کې زما څه نظر دی، و اننی بری زه بې زاره یم د اربته که تا بت خدای سره شریک کړی دی که د ملکه شریک کړی دی، د شرک په حیث زه دینی بې زاره یم، مشرکېږم نه چې دا شیان د الله سره شریک کړم. دا بیا جلا ده چې ملایکه زه منم، انبیا منم، اولیا منم، مګر خو شریکوم یا نه مشرک څه معنا چې زه به مشرکېږم؟ دا بالکل نشي کېدلی. وروسته د هغه بلې خبرې جواب ورکوي، هغه دعوه چې دوی په خپل خبره کې د نبی علیه السلام په رسالت کې وکړي چې ورته خدای بل څوک ودرېدي کې راواستولې، دا دغو نه سرداران، دا دونه غټ غټ خاندانونه، هغه نسو مشران، ته مشر شوې. هغه بل وویل زه ولاړم په یهودو په نصاراو د اهل کتابو سیمې د ملایانو سیمې پوښتنه وکړه، وغور په کتاب په تورات په انجیل کې ستا نوم نه دی ذکر شوی. الله عز وجل دغه خبره وردی چې نو هغه خو دروغجنان دي، فرب العالمین دغه رقم یې پیژني، دا محمد علیه السلام خپل زوی د سړي څه ورکېږي؟ دوی چې هغه په تورات کې کومې نښې ویلي دي د نبي علیه السلام په مبارک وجود کې وایي او په والله چې پېژني چې په تورات کې چې ذکر شوي وه، چې د مثال په طور ورېښتان یې دا رقم ول، ولې خو دا هغه رقم دی چې په تورات کې ذکر شوي وه، چې نوم بیا دغه رقم یې، اخلاق بیا دغه رقم یې، په دغه قوم قبیله کې بي دغسې د زړه ته تېره ده چې دا رسول دی، خو عناد نیولي دي. عناد څه شی دی؟ چې امې سیاسي قدرت له لاسه وځي، امې مذهبي قدرت له لاسه وځي. مذهبي هغه شي په کوفه چې دوی به کول شکرانې بیا جمع کولې، سیاسي دغه خو پر خلکو باندې حکومت هم کوه، بلکې قانون زما څه دی؟ قانون خو د خدای هغې تورات یا انجیل دی. دغه دوایه د لاسه وتله نه سوتر تېرې دی، نو منل نه کوي د پېژندو مسله چې سي پیغمبر دغسې پېژني تر خپل اولاد یې ولې چې ښه پېژني چې دا نبي دی. دغه خبره کوي چې پر نصاراو معنا مور حواله کوه چې هغو دی نه پېژني. ولې نه پېژني؟ الذين اغا كسا اتينا چ مج ور کړی دی هم ودیته الكتاب کتاب مر کړی دی اغه نو څوک یې؟ اغه د اهل کتاب اسول چ تورات ور کول سو دی، يهود چې انجیل ور کول سو دی، نصارا دغه ډال علي دی. يعرفون دی پیژنې هو دغه محمد څنګه پیژنې؟ کما يعرفون لک دی چې پیژنې ابناهم خپل زامن، خپل زوی به د چا څه غلط شي بیخی به هغه چې ړوند به وي نو به ځینې غلط شي، که ړوند نه و نو خپل زوی خه چې په شلو جامو کې ورته وپېچه په رفتار یې دی پېژني، په خبره پوه شوې، پر حرکاتو سکناتو یې پېژني، زما زوی دغه رقم تګ کاوه. نو دا الله پاک وایي چې دغسې د شک وتلي په پوهېږي چې دا نبي دی. دا چې ته ورغلی او تا ته انکار کړی دی چې یا هغه نښې چې په تورات کې دي هغه په ده کې نشته، دا خو درواغ وایي. پسې فرمایي الله پاک الذین هغه خلق خسرو چې دوی تاوانیان سوي دي، سرمایه یې لا بایللې ده. خسرو چې دوی تاواني کړي دي انفسهم، خپل ځانونه، خپل ځان چې سړی تاواني کوي. پرون ما درته وویل خسران به کوم تاوان ته ویل کېدله چې ګټه یې نه وای کړې، یا چې ګټه و سرمایه ګرده ځینې تللې دغسې تش لاس راغلی وای. نو د انسان غټه سرمایه خو د ده سترګې، د ده غوږونه، د ده دماغ و مغزه، د ده دا عمر، دغه ګرد عمر چې سړی د صحیح مطلب دپاره نه وکاروي. نو ګواکې دا سړی خپل ځان تاواني کوي، د عمر غټه سرمایه شته کته ولی خو چلاوی دی ډالرونه دي، دا غټه سرمایه ده. د هسپتالونه په چا ډک دي؟ دا ګرد هسپتالونه بلډینګونه چې جوړیږي، دا ډاکتران نه ګرد پیسې د چا څه اخلي؟ خو خلک د ده څه عمر غواړي، ژوند غواړي، ډالر ورپورې وایي، ورکوي د ډاکتر جیبونه وسته پیسو ډک دي. دوی په دا ګولۍ باندې د خلکو فکر دادی چې دوی ماته عمر راکړي. نو خو ګوره، د عمر د اوږدولو دپاره هغه د کلا خلک بازي. نو عمر غټه سرمایه ده که کلا غټه سرمایه ده؟ عمر پر بهله سو، ولې کلا مصرفېږي د دغه دپاره چې د زوی مړي د زوی غه ولاړیا دای نشي ګرسره؟ اوس ورته وایه چې ته بهلا ډاکتر که یې څه، خو چې خدای پاک نیسي ژر مړ کړي، ورټول مې کړي، دی همزګروی وایي ما واخلي دورې. هغه نو نسم ورسره کړي، پی پی پچخلي، په سږمو یې هم زوی مړي ورچخلي، په کرنکه کې بل ورکړي، هغه بیا د دغه دپاره چې راڅه نشي، ولې بره خو دغه پیپو سره کورته نه شي وړای؟ نو بره دلته درته خپل مریض درته تړلی، بره به پیسې ورکه. د خبرې مطلب مې دا دی چې ګرد د دنیا کلا یا ډالر چنن بازل کیږي د دې لپاره چې خلک ځان ته عمر رانیسي. نو خو عمر عظیمه سرمایه ده. نو چې دغه عمر څخه سړی داسې کار وانخلي چې په ابد او په آخرت کې په شعور لره ورسي، دا سړی واقعي خسران یې کړی دی، سرمایه یې بایللې ده. نو الله دغه کسان دي وایي الذین هغه خلق خسرو چې دوی تاواني کړي دي انفسهم خپل ځانونه، معنا خپل عمر یې په غلطه کې بازل دي. په هم لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي، عین په دغه شکل آیات پرون هم دغه رقم تیر شو کنو سکر چې خاسر سره ایمان نه راوړي. خاسر دغه دی چې دی خپل عمر نه مصرفوي د حق دپاره، که د حق کار دپاره مصرف کړي. مال په نن زمانه کې د شهواتو ډکه ده، په دغه یهودو نصاراو کې چې د دې کم ځوانان دي چې واقعي فکر پیدا سوی دي چې یاره زه موجود یم څه باید وکړم، خپله مجبورا لا اله الا الله محمد رسول الله وایي که نه وایي، کلمه ایمان راوړي وس که نه راوړي. خدای پویږي لار پیدا کوي سي دا چې نیکی نو هغه ځین نه متوجه کی وخت وجه خبره ته یو غنټه نور کی یو سړی چې د مثال په تور مرتس په خپل ماحول کی چې دی ول مانځته اته منټه نشي ور کولای د کور نشي راوتل دی یو قران ته یو غنټه وخت ور لرو کی ته په د بستر کو اوري اخل منځغه چې اپارز یغه ته د ټیم نشي ور کولای ته جته نو دی به بیا د دلایل څنګه ځکه چې د الله وجود نه ثابت کی نو دا خاسر دی نو خاسر دغه معنی چې خپل عمر بیا ځای بربادي کې بیا ځای برباد نه کی الله هدایت ورته کی دا یهود و نصارا دی گوه که خاسرین دی چه دی نبی علیه صلاة و سلام دغه نعوت و آغا دا صفات آغا چه دی دا ما پا تورات که نجی دی پا دی که نجی موجودون دا خاسر دی خاسر به خود ایمان نراولین نبا دا مشرکان دا مکی ایمان راولی چه دا خسرانی پا نصیب سوی دین پسی پسی فرمای ومن اظلمو چوک دی دیر ظالم من من تر حقا چا افترا چه دی ترل کوی علی الله پر الله کردی بند درواغ تر دې نو بل ظالم شیری اوس نو دغه مشرکان د دې حقیقت را ښکاره کوي چې دی نو دغه رقم شیری چې په دنیا کې د مشرک ظالم نشته ومن څوک دی ازلم ډیر ظالم ممن تر هغه چا افترا چا هغه غوټه کول وکي تړل وکي علی الله پر الله کذب بند درواغ او کذب یا تکذیب وکي درواغ ګڼل وکي بیا آیاته په آیاتو سره د الله د الله آیاتونه نه مني کته و دی نو افترا علی الله څنګه کوي افترا دا معنی اسول چې الله تعالی شریک نه لري او دوی شریکان لري لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام کلام ویل تو خدای که په خبره چې خدای شریکان لري خو لري نو دی خدای خو نو دا یو افترا اسول دا الله عز وجل صفات چې وحدانیت دي چا کې باید و مني هغه ردی هغه نه مني ابا شرک چې الله یې ردی کې ثابته یې توحید چې الله یې ثابته یې هغه تر ردی نو خو دوار دې دروغ اسول که شرک ثابته هم دروغ دی الله نه غواړي تواسته که توحید چې دی هغه ردی الله وای به مانی چې ردی نو دغه نغټ ابتراوی چې الله وای تر دې بل ظالم تشفیدا کی نو دا مشرکان تر دې غټ ظالم نسته په دې د نبی علی سلام رسالت نه خرابېږي چې دی ور خراب کی نه د قران صداقت به خرابېږي دونه غټ ظالم چې هغه په دې مده دی بل چې دا شند رواغ وګنی انه لا یفلح الظالمون انه بشک شاند لا یفلح کامیابی به حاصل نکی الظالمون دا غس ظالمان بی انصاف خلق چې د الله تعالی حق نور کی دا لا حق چې دی توحید دی چې موږ باید یو وګورو او الله تعالی چې دی دغه هغه عزت نه پر ځای کی چې الله وي شرک ما بی عزت د شته کی ظالمه د شرک د عزت پر کمر پیش چې دا د خدای عزت دی نعوذ بالله تر دې ځای پورې دا یو مضمون را اخلاص چې دوه شیان نزول یو د دواړو جواب ور لره ورکي چې په يهودو نه سره او حواله ورکوب هغه مال ور ته ذکر کړ چې بارا یو دی پیژې نماز تست نه وای په خپل ځکه په کانی دی او دا مرته وکړه چې د مثال په تور الله پاک چې دې ته دغه د پرمو شرکان تو خدای کا پیژې پیغمبر لولا کې حضور ته پیژنم زه د توحید شایږي ور لره ورکوم زه د کمی خوښ دغه شرکی خدایان منه مزه دغه څخه بیا زهره په دې پسې آیات کریمه کې بیا د سبق در پای چې ویو من احشرهم جميعا په دې کې وسته دې خبرې تفصیل درکې چې دا دا اوس آیات چې ما پای وای کم شي دي انه لا يفلح الظالمون چې به شک شاند دي ظالمان کامیابی نس حاصله ولې نو چې نس حاصله ولې عبارت څنګه کیږي الله یې یو کیفیت نمونه درته شي چې عبارت دغه رقم کیږي په خبره پوس ویل کوم مساله یو سړی دی به احتیاط کوي مرسي کل بیا ځا اچلی خلک بار ته جدا مکه وځي مړه دا د باور شي نه دی د وسپنې شي نه دی دا یو وخت به بار په ځام سره نه دی نه کی نو په کول نه کی دی بار ولکه پر خیر پیښه دا دې ما درته وویل بل ورځ نو چراسه بارې د وکښنه نور په غزه ولې د دم د مغزه کوپړې زخمی یو ځای پروت مرسي کل ټکور ټکورې بار خلک دا غړي از ما د خبرو په ځکه نه مونږ نه دا غته چې مال ولکه پر خیر پیښه نور هم په وجه دې خپل مغزه دی پروت دلته ما لا عز وجل ما دغس یو نمونه راشي چې دا خو یو مجمل خبره و چې ولاکه کامیابی حاصله کې دا سړی دا توانی دي نو څنګه توانی دي علاوه زه به یو نمونه درته کشیر دم دا نمونه یاد دي نه کامیابی چې نه کامیابی کیږي و یو ما هغه ورځ در پیات نحشرو چې موږ را حشر کو را و پاتو را ژوندې کو هم دي جميعا ګرد حشر ولا جمع کور ته ویل کیږي لکه سړی چې نه باروي زه بامونه غلوه مسباز موږ اشر دي په کلی کې که ارڅو کو کو مکته جراس خلک سره را جمع کی پلان یې نه اشر کړی دي موږ کنه په حمزه او اصلي حشر دي معنا را پاتول د خلکو کېږي را جمع کول د خلکو کېږي نو دلته چې علاوه ورځ د قیامت حساب د کتاب د پر داخله ګرد را جمع کی راوي پس چې راسي چې حساب ويوم اغور از پیاد ک نحشر چې موږ را ټول کو را جمع کو هم د خلک جميعا ګرد ثم بیانو نقول موږ ووایو خلق هم ګرده راټول کړي دي بیانو موږ وایو چاته للذین هغه خلکو ته اشرکو چې هغو شرک درولی دي د الله سره چې د الله سره شریک درولی دي هغو خلکو ته به باره بهنو خاص خطاب وکړو څنګه به ورته وایي این شرکاؤکم این چیرې دي شرکاؤکم هغه ستاسې شریکا الذين أغكنتم تسي واست تزعمون تسي قمان وعقدة در لوذة جدا دا لا سر الشريك دي ما وعلات ورنججكي والقريب يمي شير جا أغا كم جي ألا وإذا دا غبشتنا بارزينكم قرد مخلوق بمراجع ما سوي دا سوال جواب دا بار ثم نقول ثم بابا جرا حشر مكرا نقول مجبوي للذين أغا خلوة أشركو دي الشريك در والكر جدا الله سر نور توبايش أين تشير دي شركاؤكم أغا شركان ستاسي دا دي شركان خنوة خدا الله سر شركان كريو چو دي در وليوانو پدا غير دي شركان بلو شركاؤ أغا شركاكم ستاسي چتيت الله سر شركان كريو أغا تشير الذين هم اغى شركاء در يدم كنتم تسواس تزعمون تسع زعم وعقدا در لو هذا لا سر شركات نو دا سوال بزنی وک الله پاک نو دی بس جواب را لره راک پر دی دنیا خدا د کو پر پتنه کړی ثم باب نو لم تكن نی فتنتهم فتنه دی دا دغه فتنتهم مخک نو یوم زاپ غاړي فتنه خدا د دی کو پر شرک دی چکړی دی نو دلته بده سوی ثم پس لم تكن نبی نتیجه تو فتنتهم نتیجه د فتنه یا هغه ګټه د فتنه چې پر دی دنیا په فتنه کې د شرک ولاړ دی غیر کې جواب بل شی دا و نوزي الا ان مگر نه دا بربنو قالو دی وای وای والله قسم ربنا پرب سر از مر ما کننا مشرکین مر نو مشرکان وس دغه نتیجه په پای کرا وز چې په ورس کې د قیامت علاوه یزو فهم سس و استا شریکان بو تان دی راول چې دوزخ اخلاص کی اغه ولیان راول چې تا د دوزخ اخلاص کی چې شرکیات کوور اغه ملائکه راول چې تا د دوزخ اخلاص کی دی یو ګړی مړي نیولې نیولې برابر زما د فعاله کسب کزه مشرک ومه بره دغه خبره دلته ځنی اورینه د شرک څخه الته چې دی بره قسم اخلي والله ربنا ګور د الله نوم دوا وره یاد کی نو دی به څه وایي ترجمه ته به بیرته متوجه شوم بیا لم تكن نبی فتنتهم یعنی نتیجه د دې دغه فتنه د دې شرک الا ان مگر نه دا به قالو چې دی به وایي چې والله قسم دی ربنا فربسر ازمر مرج قسم ربنا فربسر ازمر ما كنا ما كنا موږ نو په دنیا کې مشرکین شرکونکي ولا کوم شرک نه دی کړی کانی غلط حکومت پر لاس پلاسی نیول یبه دغه تنادر خدای کی میکړي اخر ته زمړی خو پولیس لاس پلاس ونی ولې دا واست څه چم کې نو خدای لاس پلاس وډوري ته ورشه واکه چې پر دغه شرک مل سوی دی راغلی دی الته بار بار ملکر سي چې پس ما دی په علاقه سمې کې ما شرک کړي وس الله عز وجل دغه حالت بیان بسر بیان دي سوی انظر ته وګوره نبی علی السلام ته خطاب کی او هر مخاطب ته خطاب کی چې وشاری اون زور ته وګوره کیف کذبوا علی انفسهم کیف سرکم کذبوا دی درواغ و ویل علی انفسهم پر ځانو دی پر خپل ځان په خپل درواغ وای شرک کوي دی وای نیم دی کړی پر الله ویل چې بلخ په دنیا کې فهم مخته الله وسته دغه شرک نتیجه او هغه حال چې مول کامیابی نصح حاصله ولې نمونه دغه پر ځان وست درواغ وای بره مولا کړی او کړی او کینو کړی کرد عمر په شرک تیر کړی او نو زور ته وګوره کای په څنګه کده بو دي درواغ وي حالان پوسیم پر خپل ځانو او هغه دل او رکس و عنهم د دې څخه ما ټول هغه کشه کانو چې دی و یفترون دی غټه کوله جوړه ولا چې الله څخه کم شی غټه کاوه چې دا د الله ناز وردار دی دا د الله ناز وردار دی عبادتونه ورته کوله کبه دی وس یو را پیش و غدل و رکس عنهم دي دي سخت سوق ما اغا شركي خدايان كانوا چدي و يفترون و تكوالا فا علاف شدي فا علاف شدي فا علاف شدي دادالا و تالا شركان جي الله و داغي اغا نمونا دا چدر تومي ولا چدي چينو هلا يفل حزوا لمن كامي عباني سحاسلا ولا ففايك فرزان درواغ واي و قسمونا مخلج ما شرك ندي كري الله و يتسنغ و رکس دلتا يو سوال دا پیدا کیږي بل ځای په قران کریم کې وای چې الله وای وای زه به دی او هغه د دې شرکی خدایان چا بوتان ګرده به یو ځای پر را ودرو بره به پښتنه ځکه کوم چې دی وستا کو مکو کې دلته قران کریم سوې و غدل عنهم ما كانوا يفترون ورکس د دې څخه هغه چې دې شریکان کوله یا دې شی ویل چې الا فاق قلت مخکتل چې اين شرکاؤکم چې مربه پښتنه ځکه شرکان مو شیر جدا وسلته وجه نسته ګور دا هغه اینس هم مال میری چې دوی ته هغه نسته نو خبره ورته چې تاسو به شریکان د دغه د لوسم دا مال میری چې دوی چې شي ورک یې نسته او الته بل ځای په آیاتو کې چې دوی به جوړه سره ودرول شي د دوی د مخه په پښتنه ځنی وسی چې دوی یې وستا کومک وکي کومک خنیس کوي بره به اول هغه د دوی خدایان د ورځ تور تری وي چې به تانج بره دوی په سور نسکور کې چې زه ته خدای دې دواړه د ورځ ته زینم کدایس په خبره پوسبې نو دغه دوا آیاتونه دغه مضمون چې نن دلته دی یا بل ځای چې بارځي بار سره ټکر دی دغه جواب دادی چې هغه سره جمع کوي هغه جمع سیده دلته چې الله پاک ورته وایي چې ځینې ورک سو یعنی د شرک په حیث ځینې ورک سو ولر د شرک په حیث دلته نه وي ولر چې هغه وایي چې هو زه د خدای سره واقعي شریک کوم د چې عبادت کوم اکی خنو نه کاوه زه وس خلاصولم الله به دغه ورته وایي چې ته څه سوي هغه زما سره شریک ده د کومک څه سو یعنی هغه خو ولر دی دغه ترجمه به ته نه کوي چې هغه ګر سره غائب دی دلته نشته په حیث د شریک والی څه شي دی په حیث شریک والی غائب دی ګواکې نشته لکه سره چې د مثال په تور یو وخت د یو ځای ملک بل وخت نو بارے بیا دی د ملکی وتلی خلک کم جا ملکان ملکان را پیش کی څوک نو فچ دغه دی نو اوس خدای د ملکی وتلی دی نو خبره دی ساده سړی سن نو دغه پر دنیا باندې د ته اعلی سر دی شریک کړیو الته قسم دی ولار جاله په اساس وا شریکان دی یعنی په دنیا کې دی شریک او وسه شریک وسه دی خپل چولې چې دغه شریک دی د خدای سره دغه په حیث شریک والی ورکت علی ورته چیرې دی خدای له ورکسو په حیث شریک والی کې زوات کا سره نسته زوات یې هغه درته سره جمع نه د اوغه ځای سره به ټکر نه پیدا کی نو دغه مضمون سو د نن سبق وکي دوه مضمون سو اول مضمون چې سو اثبات د توحید د رسالت مخلوط په آیاتو کې دا دوه ام چې و چې علاقه په پای کې ورچ دی کمه بن سه حاصل ولې د نه کامیابی د ناکامۍ یو نمونه پیښ کړي بل دغه سه ناکامۍ بارنو ولاړی جواب نشي ولې پر ځان درو وغونه وای بره وای ما شرک نه وکړو حدا چې کړی دي نو عذاب بره ورته ګورین واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.